भागवत में आया है योगास्त्रयो मया भूता नृणाम सेवन्ते। तीन योग कहे, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इन तीनों का वर्णन गीता जी में है। सब बता कर भगवान ने सर्वगुह्यतम भक्ति को बताया। सर्वगुह्यतम गुह आया है, गुह्यतर आया है, गुह्यतम आया है, सर्वगुह्यतम एक बार आया है गीता भर में। सर्व गुह्यतम भूयश्न में कर्म बच ये हम प्रिय माना है वो क्या मेरा सर्व गुह्यतम। तो सर्व गुह्यतम का है शरणागति को, भगवान की शरण हो जाना। मन मना भव मत भक्तो विद्यानी मां मत पारायण। फिर सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम भज। ये सर्वोपरि बात है, भगवान के शरण हो जाना। जैसे स्त्री अपने पीहर से ससुराल जाती है तो गोत्र भी बदल जाता है। गोत्र भाई पति का गोत्र गोत्र होता है, पिता का गोत्र नहीं होता। जहाँ जन्मी है रही है गोत्र वो नहीं होता, गोत्र होता है जो पति का गोत्र है। ऐसे अपने आप जहाँ जन्मे रहे हैं वहाँ नहीं, हम केवल भगवान के हैं, भगवान के हैं। जैसे मेरा माई मेरे तो गुरुदेव गोपाल दूसरा ना कोई। शास्त्र पीर में तो क्या कहा जाए, शरीर मेरा नहीं मैं नहीं शरीर की, मन बुद्धि मेरा नहीं मैं नहीं, ऐसे मैं तो केवल भगवान का हूँ। ये सर्वोपरि बात है भगवान के शरण हो जाना। क्योंकि भगवान का ही हूँ केवल, और भगवान ही मेरे हैं और मैं किसी का नहीं हूँ। मेरा और कोई नहीं है, किसी का ही मैं नहीं हूँ, मैं हूँ भगवान का। सच्ची बात है, ममई वायुशो जीव लोके जीव भूत सनातना। अनाधिकार से ये भगवान का ही है जीव। अरे भगवान के शरण होना बस। अरे भगवान मिल गया फिर बाकी जाएगा उससे भी। कर्म योग से भी मुक्ति होती है, ज्ञान योग से मुक्ति होती है, भक्ति योग से भी। परंतु भक्ति योग जब तक नहीं होता तब तो वो परम प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति योग जो हो गया, भगत प्रेम परम प्रेम की प्राप्ति हो जाए, फिर बाकी कुछ नहीं रहता। मनुष्य धर्म सफल हो जाता है एकदम। कर्मयोग का नाम है कि शरीर सहित ये संसार हमारा नहीं है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर भी सब प्रकृति का कार्य संसार का है, और सब संसार का है। मैं केवल मैं हमें वांशु को मैं भगवान का हूँ, ये संसार का है। संसार की सेवा करना संसार की कर्मयोग हो गया, और संसार से अलग होकर सब प्रकृति को दे दिया अपना अलग हो गया, ये ज्ञान योग हो गया, और भगवान के शरण हो गया ये भक्ति हो गया। ये सर्व गुह्यतम सर्वोपरि भगवान शरण होना है। तो भगवान के शरण होने का मतलब हुआ अपना नाते जाति गोत्र द्वार कुछ नहीं, केवल भगवान का हूँ मैं। अपना गोत्र भी संसार का नहीं, कोई संबंध नहीं, किसी संबंध था नहीं और है नहीं और होगा नहीं, अनुसंधान नहीं, केवल भगवान का मैं हूँ, भगवान मेरे हैं। ये मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, ऐसा पक्का विचार हो भगवान के शरण हो जाना। ये पूर्ण है बात, पूर्ण शरणागति है, ये पूर्ण हो गया। अब बाकी कुछ नहीं रहा, जो कुछ रहना था करना था करना, सब कुछ सब अर्पण हो गया, सब भगवान के अर्पण हो गया, सभी भगवान के, मैं भगवान का हूँ। जैसे मेरा भाई ने कहा ये चीज है, मेरे तो गुरु हर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे मोर मुठ मेरो पति सोई, मेरे तो गुरु हर गोपाल दूसरों ने कोई, मैं किसी का नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है। व्यवहार में सेवा करने में सबका हूँ, अपने सुख के लिए किसी का नहीं हूँ, अपने किसी की आशा नहीं रखे, कभी आशा नहीं रखे, और सामने आ जाओ सेवा कर दी, पशु हो पक्षी हो मनुष्य हो कोई हो सेवा कर दो, बस सेवा करने का नाम कर्म योग, और कुछ भी ना करके अलग हो जाए ज्ञान योग, और भगवान के शरण हो जाए ना भक्ति हो, बस अपना स्वार्थ का संबंध किसी के ना साथ कभी न हुआ न है न होगा न हो सकता, पहले है नहीं अभी है नहीं अभी होगा नहीं हो सकता, चार बातें होंगी, तीन काल होगी और एक सार सर्व था उसी का हो ही सकेगा, चार बात होगी बस। मैं तो भगवान का हूँ, तो भगवान ही मेरे हैं, और मतलब नहीं है किसी से कुछ भी किंचित मात्र नहीं, कोई समझ नहीं किसी से भी किसी तरह का, संसार की चीजें ये दी है, तीनों शरीर और ये सब मन और बुद्धि ने दिया आदि ये संसार की, इनको संसार की सेवा में लगा देना और आप अलग हो जाना, ज्ञानी हो गया इनकी सेवा कर देना, कर्मी हो गया और भगवान में हो जाना अपने भक्ति हो गया, मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे है, और मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, साफ साफ ये बात है, मैं वही वांश हूँ, मैं भगवान का हूँ, संसार का हूँ नहीं, स्थूल शरीर भी संसार का, सूक्ष्म शरीर भी संसार का, कारण शरीर भी संसार का, मैं आजादा मेरे से, फिर शरीर की सेवा भी भगवानी सेवा और संसार की सेवा भी भगवानी सेवा और अपने खुद की सेवा भी सब भगवान सेवा, अंत में ये बात तीनों शरीरों की सेवा भगवान की सेवा, अपनी कोई सेवा नहीं, मेरा तो वे तो उपाय दूसरा न कोई, जाकर मोर मोर मेरो पति सोई, मेरा तो वे धर्म उपाय दूसरा न कोई, ना स्थूल शरीर है ना सूक्ष्म शरीर है ना प्राण शरीर है, ना कोई नहीं, ना प्राण है ना है, केवल भगवान के उस भगवान मेरे में भगवान का मस्त हो जाए, अपना कोई मतलब नहीं है, शरीर आदि है उनसे सेवा करते संसार की, तुम संसार की चीज है, संसार की सेवा है, संसार की सेवा भी मुक्ति देने वाली, परिवार की सेवा भी मुक्ति देने वाली, संसार संसार मात्र की सेवा मुक्ति देने वाली, ये सेवा करती, मेरे तो गिर दर गोपाल मेरा कोई यही नहीं, मैं तो यही हूँ नहीं, सीधी सारी बात, सर्व गुणतम होते संपूर्ण गुणतम पूजा शरणागति भगवान के केवल शरणों में, भगवान केवल मेरे भगवान का, ये अंतिम बात है, असली गीता जी का निचोड़ है, मेरा संबंध केवल भगवान के साथ में, और शरीरों के साथ मेरा संबंध नहीं है, न स्थूल शरीर के साथ संबंध है, न सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध है, न कारण साथ संबंध है, सूक्ष्म शरीर से क्रियाएं होती है, सूक्ष्म शरीर से तंत्र होता है, और कारण शरीर में स्थिरता होती है, तो कार्य और चिंतन और स्थिरता से हमें मतलब नहीं, हमें स्थिरता ही मतलब नहीं, निर्विघ्न समाधि तक स्थिरता होती, जिसमें स्थिति और बाह्य वृत्ति रामदत्त वृत्ति ये सब समाधि में होती है, सहज समाधि वो है भगवान में, कुछ करना नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ नहीं, भगवान जाने भगवान के काम जाने, अपना कोई मतलब नहीं उसे, अपना मतलब केवल भगवान से, केवल भगवान हमारे। ये सर्वोपरि बात है, सब विशेष बात है और कोई से कोई मतलब नहीं, ना कुछ लेना है कुछ देना है, कोई मतलब है शरीरों से ही मतलब कोई और क्या रहा, शोर शोषण कारण शरीर से भी अपना कोई मतलब नहीं, कोई उसे मतलब नहीं, केवल भगवान भगवान अपने अपने भगवान के सर्वोदय समोदय ब्रह्मित ब्रह्मनिहित ज्ञान में परमात्मा होते है, मुक्ति में भी गई है, कर्मयोग में भी गई है, तीनों योग है ये। कर्मयोग से नजीक होता है, ज्ञान योग से सेम होता है और भक्ति योग से अल्प हो जाता है। कई लोग से अलग भगवान नजीक हो गया, भगवान अपने स्वरूप हो गया और भक्ति योग भगवान अर्पित हो गया, संसार की सर्वपत्नी आप अलग हो गया, ज्ञानी हो गया, अर्पित कर दीजिए भक्ति योग, कभी कर्मी हो भगवान को भक्ति हो, आनंद हो गए बस। तो भगवान के चरणों के क्षण होकर निश्चिंत हो जाए, आरंभ से ही आरंभ से ही ये हो जाए बस। असली भगवान की शरण होने पर ये दास वात्सल्य बात हुई है, ये सब वास्तव में होते हैं, वह सिर में ही होते हैं। दास सखी विशिष्टता में, वात्सल्य सखी में, दास यह सख्य वात्सल्य बात हुई, चार विषय बनती है सब परमात्मा, अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, सब कुछ भगवान का है, भगवान का ही था, भगवान का ही रहेगा, सिवाय भगवान को भी नहीं। अभी आरंभ से ही ऐसा तो ये बहुत ज्ञान योग रुचि है तो सब छोड़ दे भगवान पर जाना, तत्व एक ही है चिन्मय तत्व, भक्ति योग भी यही है, भगवान के काम हो गया बस, अपने पहले से ही छोड़ दे सब चिंता दीन दयाल को वो मिलता आनंद, न किसी को मतलब है, किसी रहना है नहीं रहना है, आनंद होना देना है, सबसे बढ़िया भक्ति योग बताया है, सर्वगुणतम भूय श्रृंगे परम बचा, सर्वगुणतम कहा भगवान ने, सर्वगुणतम और कुछ नहीं कहा गीता भर में, सर्वगुणतम भूय एक बार सर्वगुणतम पद एक बार निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निशंग हो जाए, निशोक हो जाए, चारों मतलब भय रहित, चिंता रहित, शंका रहित, शोक रहित, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल मोहन सदा आनंद, भगवान को चिंता दे दी, भगवान के हमारे संधि हो गई, चिंता चिंता भगवान दो और आनंद हमने हमारे पंथ का आनंद, चिंता पंथ है भगवान। चिंता दिन मोहम्मद भगवान है, भगवान कम जा रहे हमारा बहुत बहुत खुश रहे, अपने सब भगवान में बन दिया, शरीर और शरीर हम ये सब कम योग हो गया और आप खुद हो गया, ज्ञान योग हो गया, भगवान का बड़ा भक्ति हो गया, योगास्त योग में आप होता नाम श्रेय ज्ञान कर्म से करता, ज्ञान कर्म कर्म करता भगवान। ज्ञान योग की मुख्य बात बोध आती है और भक्ति योग आती है, कर्मियों की बात विशेष बात ही नहीं है, कर्मियों की बात गीता में आई है, और जगह नहीं ऐसी, अब आज जो प्रसन्न है वो ज्ञान का भक्ति का ही है, कर्मियों का प्रसन्न कम है, योग परंत भगवान ने भी कह दिया लुप्त प्राय हो गया है। अब प्रकट हुआ थोड़ा कर्म योग, कर्म तो करते सभी, योग नाम भगवान के साथ समझ हो जाता है। कर्म पूर्वाध है, योग उत्तराध है, सधर्म से आगे विषय की कर्म है आस्तु, और इसे कहते ऐसा देवता संघ है योग है आगे योग है, तो बीस लोग तक है कर्म संघ योग है, कर्म योग है। भक्ति योग से सातवें अध्याय से है, बीच में पहले भी आया है, एक योगित मत पर एक बार आया है, दूसरा अध्याय में विशेष भक्ति नहीं है, ज्ञान योग कर्म योग है, ज्ञान योग विकास और कर्म योग निस्संग हो जाए, सर्वथा निस्संग हो जाए, निर्भय हो जाए, निस्संग शंका नहीं, शोक नहीं, भय नहीं, उद्देश नहीं, असर नहीं, अपने मौज ही मौज केवल आनंद ज्ञान है, भगवान के चरणों में शरण हो जाएगा। माम एकम शरणम व्रज अहंकार सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, सब पापों से मुक्त दूंगा, तुम चिंता मत करो, चिंता है ही अपनी है, भगवान के शरण हो गए, भगवान जाए, भगवान के काम करने, उन्हें तो भगवान के चरणों में मस्त रहना है, बस उनकी शरण हो गया अपना पूर्ण पूर्ण पूर्ण हो गया, कोई बाकी नहीं रहा, कुछ भी बाकी नहीं रहा, आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है, सदा ही मौज, सदा दिवाली संत के रातों पर आनंद, अपने कोई पंचायती नहीं, भगवान जाने भगवान काम में आने, सर्वा निश्चिंत निर्भय निशोक निशंक, भगवान का मैं हूँ, मेरे भगवान है, मेरे तो मेरे तेरे को पा दूसरा कोई जाके मोर मोर मेरे पति सोई, मेरे तो मेरे तेरे को पा दूसरा कोई, न मन है न बुद्धि है न इंद्रिया है न अहंकार है, कुछ सब कुछ तुम्हारे तुम है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, सीधी सर बात एकदम बढ़िया बात। अब संसार से हमारा संबंध ही नहीं है, कभी संबंध हुआ नहीं, ये शरीर मेरा कहते हैं, ये मेरा नहीं है, संसार का है शरीर, शरीर की संसार की एकता, हमारी प्रभु की एकता, प्रभु सब संसार में है, जो हम शरीर में है, शरीर में संसार में एक परमात्मा ही है, एक परमात्मा एकदम बात, एकदम पक्की सीधी सर बात, सर सीधी बात, हम भगवान की भगवान हमारे, मेरे तो मेरे तेरे गोपाल दूसरा कोई, सच्ची बात है, मेरा भाई सिद्धांत, मेरे तो मेरे तेरे गोपाल दूसरा न कोई, कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है, चिंता ही नहीं, सारी दया सदा आनंद, चिंता दीन तैयार को मोहन सिद्धांत, भगवान के शरण हो गए, चिंता की बात की, भगवान ने समझा चिंता में मगन है, जो चाको शरण हो जो ताके ताज उल्टे से बसी से बेहो जाते कैराज, कैराज बड़ा भगवान है, बह जाए तो सब बदल हो जाता है, छोटी सी मुझे सी धारा के समझ जाओ, धारा पड़ती हुए समझ जाओ, धारा भी समझ गया, जो चाको सुने होता के गया, अगर उसको बाहर कहाँ रहे हो, जब कोई भाव नहीं खुली थी, परिवार के सामने प्रवाह जोर से प्रवाह आ रहा है, छोटी बेहो जाती गुजरात, जब भगवान की शरण हो जाए एनाथ मैं आपका हूँ। सच्चे जैसे भगवान सच्ची बात है, भगवान खुद के में भगवान सो जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिवास है मेरे ज्ञान से गोविंद कोई शंका हो तो पूछो भगवान के हैं वो कोई शंका की बात ही नहीं कर स्थूल संसार का है स्थूल संसार का है कारण संसार का है इस संसार की सब जीव है संसार सब भगवान का है मेरे भगवान है मेरे भगवान सब संसार भगवान का मैं भगवान का पर मेरे केवल भगवान और कोई नहीं है हमारा मेरे तो गिर दूसरा कुछ करना नहीं सहना कुछ रहना नहीं कहना नहीं कुछ और करना नहीं भगवान समस्त रहे हरदम आनंद सदा दिवाली संत के हाथों पर आनंद कैसी मौज होगी ये मेरा नहीं संसार है ये मेरा नहीं मेरी कुछ है नहीं मेरे तो केवल केवल भगवान मेरे हैं मई मानसो जीव लोग के जीव भूत सनातन परमात्मा के अंत परमात्मा के परमात्मा हम सब संसार भगवान राम भी भगवान के मोज आनंद हो गया एक भगवान के एक भगवान के बस और सब भगवान का सभी भगवान बहुत ही मौज है इसमें बहुत ही आनंद है। और आखिरी बात है भगवान ने विभाग किया है तो सांख्य योग और कर्म योग दो को लोक बताया द्वारा पुरुष और लोक एक क्षर साफ किए थे क्षर सर्वानी भूतानी साफ किए थे लोक इसमें द्विधा निष्ठा ज्ञान योग संख्या न कर्म योग लोक उत्तम उत्तम अन्य है परमात्मा जानती पुरुषोत्तम सा सर्वमित भगवान ने ज्ञानी को भगत को ही सर्वत कहा है भगत को ज्ञानी कहा है भगत को ही अपना बताया है सर्वोपरि भक्त महात्मा भी भगत ही कहा महात्मा न सु महापात सिद्ध को बताया श्राद्ध भी महात्मा ज्ञानी भी महात्मा भगवान की सुन हो जाए अपना सब कुछ छोड़ दिया भगवान पर मौज हो गया अंत दुख हुए तो भगवान का सुख है तो भगवान का लाभ हुए तो भगवान का हानि हुए तो भगवान की कोई मर गया तो भगवान का वजन में तो भगवान का फायदा तो भगवान का नुकसान तो भगवान का अपने क्या मतलब अपने क्या मतलब है मौज जा मौज शोक चिंता भय उद्वेग सब सही भगवान जाए भगवान जाए भगवान संतों की बात सुनी है सब राम जी महात्मा बड़े अच्छे महात्मा जी बड़ा ठग है राम जी ऐसा दूध है राम जी संतों की बात सुनी देखा मिठाई दुकान अच्छी है मिठाई बढ़िया है खड़े के बाद भोग लगाओ महाराज दूर से बैठे भोग लगा दुकान बढ़िया दूर से अर्पण कर सब अपना दूध है नहीं तेरा है तू जाने ये बात है सब गोविंद गोपाल की जय नारायण नारायण नारायण नारायण हम भगवान के हैं, सदा निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निश्चिंत रहो, सदा शांति आनंद मस्त। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 6 अक्टूबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।